Türkiye'de Rabbani alimler çok azınlıktalar. Veyahut da Rabbani ilim talebeleri çok azınlıktalar. Çok azınlıkta olmakla beraber bu gerçek davayı, gerçek inancı, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancı gereği gibi ulaştırabilecek vesileleri de yoktur. Yani bir Rabbani bir ilim talebesi istediği şekilde, istediği anda, istediği inancı veyahut da doğru inancı bütün Türk toplumuna ulaştıramıyor. Dolayısıyla Türk toplumu yüzde belki %95'inden veyahut da 98'inden fazla Müslümandır. Ehli sünnet ve cemaate mensup olan insanlar. Ama bakıyorsun ki birçok sözlerinde, birçok amellerinde, fiillerinde küfür veyahut da şirk koşabiliyorlar. Veyahut da cehlen amellerinde Kur'an'a ve sünnete uygun amel etmiyorlar. Ve bu şekilde inanıyorlar. Biz de kalkıp da doğrusunu onlara iletmeden önce işte diyor ki bunlar bu toplum kafir toplumdur. Ve işte efendim bu dar bu toplumun yaşadığı bölge Darül Harp'tir veyahut da Darül Küfür'dür diye hemen ne yapıyorlar? Hükmünü sürüyorlar. Bu doğru değil. Sen ilk önce hücceti oluşturacaksın ve Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam 13 sene boyu Mekke'de Kelime-i Tevhid üzerinde duruyor. 13 sene sadece Kelime-i Tevhid üzerinde durdu. Ve o toplum küfür toplum. Ve Kelime-i Tevhid'in manası %100 en iyi bir şekilde anlayan kişilerdir. Yerhamukallah. Çünkü Arap toplum olduğu için Kelime-i Tevhid'in manasını çok güzel bir şekilde biliyorlar. Ve en iyi bir şekilde bildikleri için aralarında Abu Talib Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, tamam mı? Ne yapmadı? Yani nifakan bile Kelime-i Tevhid'i söylemedi. Dedi ki ya am ne olur? Sadece sözle söyle. La ilahe illallah de ki bu senin sözün Allah katında benim yanımda hüccet olsun. Tamam mı? Ama bu Abu Talib veyahut da diğerleri Kelime-i Tevhid'in manasını %100 ne olduğunu bildikleri için nifakan bile böyle söz olsun diye bile söylemediler. Çünkü biliyor manası ne olduğunu. Çünkü o dese ki la ilahe illallah ey o zaman Allah'tan başka olan bütün mabutları reddetmektir. Bunu da bildikleri için bunu söylemediler. Nifak olmak niyetiyle de söylemediler. Hani hadi bir söz söyleyelim gitsin. Ve buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam veyahut da Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'e 13 sene boyu ne yaptı? Bu mesele üzerinde durdu. Peki biz Türk toplumu veyahut da efendim Endonezya toplumu veyahut da Pakistan toplumu veyahut da herhangi bir toplum, İslam ümmetinin toplumlarından herhangi bir toplum içerisinde yaşayan ilim talebeleri bu inancı, hangisi bu inancı 13 sene veyahut da 5 sene, 10 sene bu topluma aktarmış olabilir? Bugün bir davetçinin konuştuğu Türk toplumuna kaç kişiye ulaşabilir? Diyelim ki şimdi biz burada şu anda bu odada, bu minberde konuşuyorsak veyahut da diğeri veyahut da Türkiye'den şu sözleri kaç kişi dinleyebiliyor? Yani ben burada konuşuyorum diye ben burada hücceti oluşturdum sayılmıyor. Niçin? Burada bu konuşmayı veyahut da diğer kardeşimizin konuşacağı veyahut da diğer alimin veyahut da diğer ilim talebenin konuşacağı bu hüccet sayılmıyor. Birisi bunu dinle de hüccet sayılmıyor. Hücceti oluşturmak için mutlaka karşı karşıya gelmek lazım. Delillerle insanlara oluşturmak. Ondan sonra dergiler çoğaltılması gerekiyor. Kanallar çoğaltılması gerekiyor. Şu anda yani Müslümanların konuşacakları inanç Türk toplumunun her televizyonunda olması gerekiyor ki bu tür hüccetler oluşabilsin veyahut da bu toplum bu tür inançlardan, bu tür hatalardan haberdar olabilsin. Bir sene, iki sene, üç sene bu tür şeyler aynen televizyonlarda konuşulduğu gibi konuşulsa, çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde toplumun az olmakla beraber kendisi bu sözü yani bu inancı bu topluma götürürken bütün Mekke toplumu bu haberden haberdar oldular. Öyle değil miydi? Bütün Mekke toplumu, hatta Mekke toplumu dışına bile çıktı bu. Medine'ye, şuraya, buraya, kabileler, uzak uzak kabilelere kadar ulaştı bu inanç. Ey İslam inancı veyahut da tevhid dediğimiz veyahut da Kur'an ve sünnet dediğimiz. İşte bundan dolayı aleyhissalatü vesselam hücceti oluşturduktan sonra İslam'ı seçen seçmiştir. Küfründe inat eden de inat etmiş ve küfür üzerinde olmuştur. Ölüp gitmiştir. Örneğin Ebu Leheb, Ebu Cehil ve bu çizgide olan kişiler. Ama Allah Celle Celaluhu'nun ezeli ilminde seçtiği kişiler bu İslam, bu yolu seçtiler. Hüccet, yani aleyhissalatü vesselam'ın gönderişiyle ne yapıldı? Hücceti oluşturdu ve aleyhissalatü vesselam'a tabi oldular. Dolayısıyla bugün Müslüman bir davetçi elinden geldiği kadar tekfir meselesinde aceleci olmaması gerekiyor. Ve dikkat ediyorsanız bu meseleyi işlediğimizden şu ana kadar Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bütün alimlerin sözleri ne yapıyor? Aktarıyoruz. Yine İmam İbn Teymiye Rahimahullah diyor ki وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ İbn Teymiye Rahimahullah aydan بَعْدَ ذِكْرِهِ